got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. I love jazz. D'aquesta manera comencem una vegada més la nostra nova edició de Jazznàtics, el programa que us acosta Rafael Corbí. Durant una sèrie de programes ens centrarem en la música en directe, música de la 26a edició del Festival de Jazz Costa Brava, celebrat a Palafrugell, enguany, amb aquest 2020, amb gent magnífica. El concert del dia d'avui, almenys una part, és el que ens va protagonitzar el divendres d'inauguració del concert Amadeu Casas Trio. Amb ells gaudirem de bona música i de bons ritmes amb la seva guitarra i la seva veu. El 26è Festival de Jazz Costa Brava el varen poder disfrutar a Palafrugell al llarg de 3 magnífics dies. Avui comencem, doncs, amb aquest repàs al concert, no tot, perquè ens quedarà una mica menys de la meitat del concert per una propera ocasió. De moment, doncs, aquesta és la música que avui us portarem d'Amadeu Casas Trio Live a Palafrugell, al Festival de Jazz Costa Brava. Disfruteu-lo, perquè no hi ha més paraules, només les d'ells. Bona música. Fins ara. Thank you. Every day I have a blue. Every day. Every day I have the blues. If you see me worrying, you what I had to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Guys talking about life and trouble, just what I had to share. Thank you. I'm gonna pack my suitcase, move on down the line. I'm gonna pack my suitcase and move on down the line. 'Cause ain't nobody worry, ain't nobody cry. Every day, every day, every day, every day. Every day, every day I have blues. Every day and every night I have a blues. Woman, no? I love the teeth, I love the tough, I love you better like a whole and stuff, 'cause you'll be like woman with a short short mini skirt. Promise me, darling, never make me feel like that. I told you once, I told you twice, I love you better. Darling, never make me feel like that. Moltes gràcies, Salvador Toscano. Adrià Míguez. Someone really loves you. Guess who? Guess who? Someone who really cares. Guess who? Someone really cared. It's me. Thank you. away. Eternally, eternally. Someone who needs your love so desperately. Who really cares? Someone who really cares. Someone who really cares. It's me. Moltes, moltes gràcies. Aquest és un tema que està en l'últim disc que hem fet, que es diu, és un homenatge al nostre estimat B.B. King, The King is Gone. I ara, la vigília, un poeta de l'Alt Empordà, Fages de Climent, que vam tenir la sort de poder musicar la seva poesia, diríem que amagada perquè no està a l'abast del públic, perquè ningú la coneix ara, sembla que es comença a animar la cosa. Bueno, el cas és que vam fer un disc amb la seva poètica i aquesta és una de les cançons, La Vigília, del llibre dels Tres Reis. Vigília, la lluna s'ha llevat més esplendent, que és somiosa com una ballavera d'Orient. La lluna sap tantes coses que l'infant no pot dormir. Es confessa amb les aloses i aviat serà el matí. La vigília, la lluna porta un estel al costat que sembla una perla bruna. Venus li fa de criat. L'estelada esclaten de mil en mil esperant la cavalcada. L'ametller treu flor d'abril i el rosari que s'engruna dels estels del firmament morfon la fase de la lluna amb la claror d'Orient. La vigília, la lluna porta un estel al costat que sembla una perla bruna. Venus li fa de criar. Vigília, la lluna porta una estela al costat que sembla una perla bruna. Venus li fa de criar. La vigília, la lluna porta una estela al costat que sembla una perla bruna. Venus li fa de criar. llenos de fada criar. El pobre Fages aixequés el cap. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Run, you can run. Tell my friend Bobby LeBron. Run, you can run. Tell my friend Bobby LeBron. I'm standing at this crossroad. I believe I'm sinking down. Salvador Toscano. Thank you. Moltes gràcies. Aquest era un tema que es diu El Lido, del nostre disc Matèria Orgànica. Tore up, I'm almost level with the ground. Yes, I'm tore down. When I feel like this, since my baby can't perform, since I'm tore down, I'm almost level with the ground. Since I'm tore down, I'm almost level with the ground. When I feel like this, since my baby can't perform. Yes, I went through the river, I'm jumping. My baby show up and said, I will tell you when. Yes, I'm tore down, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this since my baby came to fall. With my heart and soul, a love like mine will never grow old. I love you in the morning and the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. Yes, I'm sorry. I'm almost level with the ground. When I feel like this, is my baby can perform. I lie for you if you love me too. Every time you leave me, I get mad with you. Yes, I'm sorry. I'm almost level with the ground. is untold out. Her mama's level with the ground. It's untold out. Her mama's level with the ground. When I feel like this is my baby can be found. Jazznàtics, un programa amb Rafael Corbí, per tu, en aquesta emissora. I aquesta cançó que farem ara la vam gravar per la Marató de TV3, és una adaptació del nostre amic Marc Parrot de la cançó de Will Withers, Ain't No Sunshine. Quan te'n vas, no brilla el sol. No hi ha escalfor quan estàs lluny. Quan te'n vas, no brilla el sol. I es fa dur haver d'esperar a que tornis quan te'n vas. Em pregunto on estaràs. Si aquest cop t'hi quedaràs. Quan te'n vas no brilla el sol i la casa es torna un lloc fred i poc acollidor. Se prou. Que has emprendre sol el vol. Pregunto on estaràs. Si aquest cop t'hi quedaràs. Quan te'n vas no brilla el sol i es fa dur haver d'esperar a que tornis quan te'n vas. Quan te'n vas no brilla el sol. No hi ha escalfor quan estàs lluny. Quan te'n vas no brilla el sol i es fa dur bé d'esperar a que tornis quan te'n vas. Se prou. Que has d'emprendre sol el bon. Que has d'emprendre sol el bon. Emprendre sol el vol.